imekuja katika ukurasa wa 194 wa kitabu Al-Ajibatu Al-Mufidatu An As'ilati Al-Manahij Al-Jadidati, ni min ijabati maali al-Sheikh al-Allama Dr. Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzani hafidhahu Allahu ta'ala. Swali la 76, ma hukumu tabarru'u lilkuffari bil amwali ta'ila, ni ipi hukumu ya kujitolelea, yani serikali mathalan ya Kiislamu, sawa, ikawa inatoa mali nyingi kuwapa makafiri, ni ipi hukumu yake? Tumeelewana? Jawabu, Sheikh Fawzani asema, idha kana dhalika limaslahati almuslimin, ikiwa hizo mali nyingi hiyo serikali inazitoa kwa ajili ya maslahi ya Waislamu, sawa, kwa ajili ya maslahi ya Waislamu, fala mani'a, hakuna kizuizi, annadfa'a sharrahum, ili sisi kuzuia nini? Shari zao. Hata zakata, kwa sababu hata zaka yu'ta minha almu'allafa, anapewa mtu mwenye kufanya nini? Kupewa taalifu ya moyo wake. Almu'allafa tukulubu ni watu ambao bado hawaja silimu, ni mtu ambaye moyo wake anapewa pewa vitu ili aweze kuzoeshwa, aweze kufahamu Uislamu, asilimu. Katika yale mafungu manane ya watu wanaopewa zaka, moja ni la nani? Walmuallafatu kulubuhu, sio? Watu wanaoungwa katika nyoyo zao, wanafanywa taalifu, wanatiwa nguvu. Almuallafa ni kafiri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kamtaja katika mafungu ya nini? Zaka, yani ni mtu anayetarajiwa kusilimu kwake. Tumeelewana? Kwa hivyo anapewa ili kutiwa nini? Kutiwa thabati na kutiwa nguvu. Tumeelewana? Sasa asema Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, hatta zakata yu'ta au hatta zakata, naam, az-zakata yu'ta minha al-mu'allafa, mtu ambaye kwani mu'allafa qulubuhum min al-kuffari, ambao ni katika makafiri, mimma yurja kafu sharrihi, katika watu ambao wanatarajiwa labda hata kama hatosilimu, lakini shari yake atafanya nini? Ataizuia, anil muslimin, kwa Waislamu. Mtu huyo anapewa. Fal kafiru alladhi yurja kafu sharrihi anil muslimina yu'ta min az-zakati allati hiya farad, sio? Kafiri ambaye anatarajiwa shari yake kuizuia kwa Waislamu, anapewa zaka, ambayo zaka ni nini? Ni faradhi, ni katika nguzo, sio? Fakaifa la yu'ta min almali alladhi laysa bizakati. Sasa vipi kama ni mali ambazo hata sio zaka aslan, ni mali za kawaida ambazo zinamilikiwa labda ni viongozi, akaona huyu kwa ajili ya kuzuia shari yake nampa kitu fulani. Tumeelewana eh? Min ajli dafi dararihim, kwa ajili ya kuondosha mbali nini? Madhara yao, anil muslimina, kwa Waislamu. Wa hadha mimma yadhunnuhu ba'dhu al-juhal muwalat, na jambo hili ndilo ambalo baadhi ya watu wajinga wanaona ni nini? Ni muwalati al-kufar, ni kuungana na nini? Na makafiri. Yani dola ikifanya hivyo, wanasema si unaona dola imeungana na makafiri, inatoa mali na wapa makafiri. Sana vijana wa kikhawarij wasiofahamu kitu katika hii dini ndio ambao wanakuwa na lugha za namna hiyo. Wa huwa laysa muwalat, Sheikh Fawzan anasema kwa hakika jambo hilo sio nini, sio muwalat, hadhihi mudarat. Hii inaitwa nini? Mudarat. Li khatarihim wa sharrihim alil muslimin, kwa sababu ya hatari yao na shari zao kwa nani? Kwa Waislamu. Sasa sikwambii kwamba Waislamu wanataka kuwatumia hao makafiri kwa ajili ya kumuondoa adui. Baadhi ya watu wasiofahamu kitu wasema, angalia wamemtumia kafiri kwa ajili ya kumpiga Muislamu. Naona? Mfano kama ilivyotokea kwa nani? Saddam Hussein, sio? Saddam alisema mimi nikiimaliza Kuwait kuipiga, naingia wapi? Maka na Madina, kuwatandika na kuwatoa wale masuni pale Al-Kaaba, sababu yeye alikuwa ni msufi. Sema yeye anaita mawahabi, kuwatoa mawahabi. Angalia lugha anayotumia. Yaani kuna baadhi ya watu wanatumika bila wao wenyewe kujielewa, kujijua. Mfano, kuna kisa kimoja, kuna bwana mmoja dhal mubtadi, yeye alikuwa anazungumza sahaba Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, asema katika waliokimbia vita vya Uhudi ni Abubakar Siddiq, lakini mwenyewe anajigamba anasema ndiye wa kwanza kurudi. Sasa furahini nyenye mawahabi na vibaraka wa mawahabi. Angalia, yani yeye anampiga Abubakari, lakini anawaambia mawahabi wa nini? Wafurahi na vibaraka wa mawahabi, wafanye nini? Wafurahi. Sasa msufi ambaye hajielewi anaona, hii ni fimbo katandikwa nani? Wahabi. Sasa tumwangalie Abubakari. Je, Abubakari yeye inamhusu nini na uwahabi? Abubakari ni wa wote. Ni wako wewe msufi, ni wangu mimi msuni salafi, sio? Lakini hapa katumiwa wahabi tu, hiki ni kiini macho, ili wewe msufi usione, sikapigwa muwahabi bwana. Sasa je, Abubakari ni wahabi? Anatandikwa Abubakari, alafu yule mpigaji anasema, sasa furahini mawahabi. Maana huyu kawa wa kwanza kufanya nini? Kurudi. Sasa je, wewe msufi ambaye unamuona huyu Abubakari ni mtu wako, nawe uwahabi? Je, lengo lake kweli huyu alikuwa ni wahabi? Huyu lengo lake ilikuwa ni dini. Lengo lake ni kudhoofisha masahaba. Na anajua akishadhoofisha masahaba dini kafanya nini? Kashaimaliza. Sasa baadhi ya watu hawakai wakafikiria hilo. Omari Mayunga ndo alozungumza hayo maneno, mwenyewe akamwita Ali Mayunga kwenye tafsiri yake, mwenyewe akaiita Kitabu Mubini. Yani anamzungumzia Abubakari, anamtandika Abubakari, alafu anasema mawahabi wafurahi. Sasa Abubakari sio wahabi bwana, Abubakari ni wa Waislamu wote. Umeelewana? Sasa baadhi ya watu tekana wafahamu, akisimama mtu tu akitani, angalia hawa wamechukua mafuta wanawauzia wa Marekani. Taibu. Ikiwa kupewa zaka mtu ambaye kwamba ni muallafa na ni kafiri inajuzu, je, kufanya naye biashara? Kufanya naye biashara ndio itakuwa haijuzu? La. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, la yanhaakumullah 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Sio? Hamjakatazwa kufanya nao muamala maadamu tu ni watu ambao kwamba hawakupigeni katika nini? Katika dini. Sasa masala yanayohusiana na biashara za mafuta, sikia, angalia wa Saudi wanauza mafuta tu, wanatoa mvyovyo tu kuwapatia makafiri huko. Angalia sasa. Sasa sio anapatiwa, ni biashara anapatiwa. Kwa nini msiwanyime? Kama leo nimemsikia bwana mmoja Omari, mwanaharakati Omari Bashir, anateta, alizungumza zamani ama hayo maneno, lakini mimi niyasikia leo. Asema unakuta mtu Muislamu anampangisha kwenye nyumba yake mtu kafiri. Utakwenda kuulizwa wewe. Sasa jamani, hii ni biashara. Hii ni biashara. Asema je, wewe kama ni yeye anaweza kukupangisha? Hajabu si ndio hiyo. Yaani ukisikia wana harakati ndio huo. Yaani mtu natakikana ukae mbali sana na wana harakati. Kisikia huyu mtu ni mwana harakati, kaa naye mbali sana. Ndio maana mwanzo wao ni harakati, mwisho wanaangukia kwenye ugaidi. Tumeelewana? Uislamu natakikana mtu usome, uwe macho. Usiwe ni mtu wa kuigaiga tu. Kama kasuku. Hapana. Saddam alibidi akodishiwe jeshi la kuweza kuja kutolewa kutandikwa, kwa sababu alikuwa na nyuklia, na wakati ule Msaudi hana nyuklia, na angemsubiria kweli angemaliza Kuwait na angekuja Maka na Madina angeitandika vile vile. Unaona? Kwa hiyo wakaketi chini kina Sheikh Ibn Baz, kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami, kina Sheikh Rabi' na wengineo, na Sheikh Fauzani. Unaona? Tufanyeje? Sema hapa, hata kama ikibidi tukodishe jeshi la makafiri, lakini tunahakikisha huyu aliyevuka mipaka kwa Waislamu wenzake ataka kuwapiga, hatupigi hapa. Fatwa ikapita, likakodishwa jeshi, likaja likatulia, likamtandika. Kweli hajafika kuivunja Al-Kaaba wala kuipiga Al-Kaaba wala kuipiga msikiti wa Mtume. Sasa wewe sema angalieni, wamechukua jeshi la makafiri wanampiga Muislamu wenzao. Hujui wewe. Unaona? Ulikuwa hujui. Na ukisikia manhaji, hiyo ndiyo manhaji. Yaani mtu anawezekana akawa anajua atiketa anafundisha akida tahawiya, kitabu tauhid, al-aqida al-wasitiya, tadmuriya, 40 nawawiya. Akisimama anaongea hivyo vitabu, unaona mtu wa sunna ndiyo huyu. Lakini muangalie kwenye muamala tulihukamu. Vipi anataamali na viongozi wa nchi, viongozi wa serikali? Anataamali nao vipi? Namkuta ni sifuri, hana kitu. Kwa hiyo huyo ni katika watu ambao kwamba anaingia katika uhizbia katika upande huo. Umeelewana? Kwa hiyo lazima mfahamu manhaj. Al-manhaj salafi ni njia ambayo inahitaji mtu kuifahamu, kuisoma aijue. Sio hivi hivi tu. Nasema mimi sunni bwana. Angalia suruali yangu. Nimeikata fupi. Sio hilo tu. Inawezekana mtu akawa anaburuza suruali yake, ananyoa ndevu zake, lakini akida yake ni salim. Tumeelewana? Ikabakia kuburuza suruali ni maasiya, kunyoa ndevu ni maasiya, lakini akida yake ni nini? Imesalimika. Salafiyun aqidatan wa manhaja. Ila ana maasiya labda aburuza suruali, anyoa ndevu ni maasiya kama asiya mengine. Lazima ugawanye. Naona mara nyingine nasikia makhawariji wanasema, angalia eti mnasema mfalme Fahdi au Salman ni mtu wa sunna, ni salafi. Mbona usalafi gani? Mbona anyoa ndevu? Mbona aburuza lisuruali? Wewe umeshindwa kufahamu kati ya maasiya na nini na usalafi na manhaj. Kwani mtu ambaye kwamba ni salafi umeambiwa hakosei? Anakosea. Hata yeye anakosea, sio? Fa kullu bin adam khata. Kila mwanadamu ni mkosefu. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Lakini mbora kukosea ni wale wanafanya nini? Kutubia. Tumeelewana? Kwa hivyo lazima mfahamu hilo. Mtu anatakikana awe macho. Asiwe ni mtu mwenye kuigaiga tu. Akawa anajiongelea, akikisikia kitu tayari anakitangaza tu. Kuna baadhi ya watu sisi tumewajua. Tukajua kwamba ni watu wa sunna, lakini baadaye tukagundua ni mahizbi. Hawana wajualo katika sunna. Hawana wajualo katika manhaji. Bali unakuta wanaingia katika takfiri yu. Kwa hiyo nyinyi mnatakikana mwifahamu hii dawa vilivyo. Mjue namna gani kutaamali na viongozi wa serikali. Sio unasimama wewe unaanza kumtoka na kiongozi kwenye mimbari. Au unatoka kwenye maandamano. au mfano wa vitu kama hivyo. Hizo njia zote hizo ni njia za mahizbi ambazo hazina nafasi katika dawa yetu, dawa ya haki, dawa as-salafia. Wa naktafi bihadha al-qadr. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.